mu ne bismillahi rahmani rahim ida shamsu jamana boo xëy jante ba ku wirat mu réef na ko ak lëndëm dootu leer ñëw muur lëndëm bi bay seen jumu jamana boo xëyee biddi wi in kadarat ñuul nañu tasaaroo ruttiku rob wéysal jibaaru jamana boo xam ne bii montagne yi mooy dundi xeer yi su yirat jële yëpp nekk fi maasaalekee yëpp wéysal incharo ba nga xamee ne gëléem yi biir xutilat bàyyi yëpp nekk fa ndax arab yi ndax alxuraan it mooy alxuraan éloquence mu am vingtiene de camul bu dee wax ak te ñi mu wax cacce comme lami arab la nañu mën a dégg lay waxee ñoom arab yi jamana boobu seen alal ba ca gën a rëy mooy gëléem gëléem itam bañ ca gën a fonk mooy gëléem gu biir kooku mooy mooy gën a nga nekk seen xol lu mu ne mën nga kaa may moo gis gëléem gu biir mu ne jamaane ngi ñëw boo xam ne bii gëléem yi biir duñ ko kenn du ko faale ndax da ngay am lu la doy mooy bi nga xamee ne nit yi seen li nekk seen banque yi dañ ko bëggatuñu léegi wuru si faale faalewuñu ngir dañu ne dañu siw mucc kero mooy waysal incharu mutti la waysal wuxuusu jamaane ba nga xam ne njaala yëpp sirat fang yëpp na leen njaala yewoon ci àll ba ñu seen leen ñu jóge ci biir mandi ma di daw lekkati am na leen fang waaw di leen fang waysal biharu mooy jamaane ba waxee ne bii gii ci su jira taalif la gii ci dañ koy taal tag waysal nufuusu ba nga xëy ne bakken yi su ngi jot lënkal yëpp nag ak seen i moroom seen i woy ñu niroog moom keroog bakken yëpp kenn ku ne ka nga niroolon mbir yéen la lënkaloo bakken yu baax yi dañ leen di boole bakken yu bon ñu boole leen saay-saay ànd jit ñu baax ñu ànd ak boo mënee bokk loo bokk bokk nit te bokk leen woon ak jikko yéen te xale ko keroo ña baax ay ànd ña bon ànd waaye waysal nu fotu suy jot jamono boobu mooy yamon xeam waysal ma wóorul jamono ba xee kañu suuloon te deewul woon mooy doom jañ daan suul te deewul su ila def naka laaj biyaa yi seen bin ban bàkkaar xuti dat lañ ko rey woon daan jur ay doom daan jur ay doom di leen suul te deewul way sa sufu ba nga xamee ne téere du sirat tasaaref nag ñu firi téere yi ñu xa ci la jëmi nit ñi yëpp ne ñu fi saa rek way sa sama ba nga xamee ne asamaan si ku sitat laweef naka ni ngay laweef der noonu lañ loolu nañu lay lawee asamaan si way sa jeem ba nga xëy safara jeem su xayrat xambeef naka mu tag way sa jenn du mooy ba nga xëy àjjana aussi fa jegeñal jigéenal jegeñal nañu boobu jigéen si gaa yi nga xam ne ca la ñu war mu xeeñ leen borom bi yorente bi nee na bu àjjana jubee waa pénc ba doxam juróomi téeméer at te leen xëccee xëccee sóor ak ku neex doxam juróomi téeméer at borom bi nag nee na keroo gee àllimat ca lay xamee na suñ bakkeen maa am dara la mu teewaloon la mu defoon kenn kenn da koy xam bala aussi maa ngi waat bil xunnas ci biddi yi nga xam ne dañu ñëw ci bu asama bu asamaan setee ñu lax al jawaar yi di way dax al xunnas yi di way jot wala li maa ngi kii ci guddi gi isa mas ba mu leeree mu setee wit innahu naka alquran ji la xawlu rasulin waxi ndaw la karimut bu tet mooy jibril ay waxam la joxe maa ko wax mu andik ci yonente bi ndax yonente bi arab la yàlla moom du waxe xaraf yàlla moom du waxe xaraf waxe yàlla amul arab na muy waxe nag malaaka ba muy ma mu yar ci loolu mooy mën a xam na yàlla waxe ak na ñu mën a daggante baati ndax yàlla du waxe ci kaw yi baat ak i kàttu ak i arab ak i leetal su ko defee mu kii mu koy wax nag mu jël lamiñam dika ko waxal kooku man ko mokk waaye alquran di yàlla waxe moom du arab moom mi nga xam ne moo koy jël nag moom moo koy xam mën mën a xam moo tax mu jël ci bi mu day ndawalu yoon tey ay entrepreneur bi bu ko dee wax kese salaam yi ndax masalan yoonte bi arab waaye ñi nga xam ne yàlla may ne ñu gis yoonante nga dem làkk ke ma ngi di bël nga gis yoonante mooy wax ak yow bël gis yoonante bi nga di français mooy wax ak yow français gis yoonante bi nga def wolof muy wax yow wolof ndax lépp lay waxe. Bu ko defee Jibril bu ñëwee itam loon doon rek noonu lay waxee yow loolu. Interprété nga waxee ko noonu. Moo tax mu ne waat yàlla waat ba noppi ne ni alxuraan ci waxi ndaw la mooy waxi Jibril la kër yi bu tedd si xóoti bu di borom doole. Maa ko wax pour mu wax ko ba ñu jëfe. Waxi Jibril si xóoti bu di borom doole indi silence. Fa borom aras yàlla ko doole la. Makki ni ku ñu tukkuñ dara jàlla yëpp. Mu taayin ku ñu topp la sàmm foofu moom Jibril. Ndax yaa ma nee moo yàlla ko def muy kilifa yi malaaka yi. Mu taayin ku ñu topp la sàmm foofu ci aras. Aminin ku ñu wóolu la yëpp. Li ko wax loo di ci sabti dara. Oma saa yi bu dee seen waa ji ñu ma ci mu di toppe muy Mouhamad. Toppe. Walaqad ra'ahu wallahi gis na Jibril taw loolu gis na ko. Bil ufuqi mubin ca gox yu sori yu leer ya moo yonente bi nee na ñaar yoon rek laa mos a gis ci biir ci ni ko yàlla bindee ndax buy ñëw bu ñëwit ndax ñun am na kenn ci ne mën ngaa gis malaaka sax di doo ko xam mën ngaa gis ci nit doo ko xam ndax yàlla bind may ñu sopp malaaka mën naa yor melaw nit ci nit mën naa yor melaw nit ndax am na kenn ci ne mën ngaa gis malaaka sax di doo ko xam mën ngaa gis ci nit doo ko xam ndax yàlla bind may ñu sopp malaaka mën naa yor melaw nit ci nit mën naa yor melaw nit te malaaka itam ni ko yàlla bindee ab yonente rek ko mën a gis waaye bu soppikoo nit nag ku dul yonente mën naa gis malaaka bu soppikoo nit ku dul yonente mën na kaa gis waaye ni ko yàlla bindee yonente rek ko mën a gis li dalil bi mooy Omar ibn Khattab moo wax ne masinoo toog benn jëmi bis ci wetu yonente bi di waxtaan benn waaye daal di ñëw bu yor yëre yu weex tal kawar gu ñuul kuk taaru lool kenn xamu ko ci waa Madina te ñun Madina lañ dëkk kenn xamu ko ci te nag benn jeexit bu wane ne waa ji ab musaafir la ne yoru ndax musaafir def sa mbubu tilim fenn wala mu fagga fenn wala nga yor ab yóbbal wala nga yor dara loolu mel ni ku jógee ci këram léegi te tëkku ci dëkk bi kenn xamu ko te melaw voyageur nekkul ci moom fatigué wu lépp te dara fagul ci moom it wane ne dafa jógee ci coon mu ñëw ba ñëw ko ñëw yonante bi daa ñëw toog jël penkam tekk ci kaw penku yonante bi daa sësale kaw penku yonante bi ne ko yaa rasulallah wax ma luy lislaam ne ko lislaam da ngay jàll da ngay julli da ngay asadu an laa ilaha illa da ngay seede nga julle ko woor ak natta sa kak aj màkk boo ko mane mu ne ko wax nga dëgg de waaw luy gëm yàlla nag mu ne gëm yàlla da ngay gëm ne yàlla am na gëm ay malaakam gëm ay téeréem gëm ay yonantam gëm ne àllaaxira dina am kooku day mooy gëm yàlla mu ne ko wax nga dëgg de waaw luy rafetal nag mu ne ko rafetal mooy da ngay jaamu yàlla mel ni buur bi nga koy jaamu nga ne jàkk ci yow nga ne jàkk ci moom na ngay sellale bu fekkee ne gisoo ko nga xam ne kii ngay liggéeyal mu ngi lay gis yaa ko gisul waaye mu ngi lay gis noonu la ñu rafetal mu ne ko wax nga dëgg de kañ la àddina tukki nag mu ne ko ah ki koy laaj ki xamul di ko laaj day gënu ki mu yaakaar ne xam na ko ba di ko ka laaj gënu kaa xam ki ko xamul ba di ko laaj waaw mu ne ko daal maal masul anaa bi ala mina saayil kii ñu koy laaj day gënu kaa xam ki ko koy laaj xawma ci dara waaw mu ne ko waaw kon wax ma mandarga yi bopp boobu xamoo kañ lay doon mandarga yoo xay bu ñëwee nu foog bu ko xam ne lii mu ñëw comme xamoo ci dara yan mandarga la yoo xay tegtal yoo xay bu ñëw nu xam ne saa ngi bëgg a ñëw nu waajal mu ne ko day ab jibeet dina jur ab sangam bu boobaa ab jibeet dina jur ab sangam mu ne ko daa gis gaa ñu ñàkk yi nga xam ne amuñu woon dara buñ dee dox sax duñu am i dàll dañuy dox tànki neen la ñu doxee sër bi bëy yi gàtte yi waaye waa dëkk bi ñu boole jox leen seen gàtte ñu leen ko sàmmal ci àll ba bu ñëw di ko fayee ndax amul wutukaayu alal amuñuy dàll yu ñu sol ñooñu day dana ñu bari alal ba tëttee tabax boo gisee ñu abbari dante soo xam ne saa ngi ñëw mooy dañuy taaru da ngay daal di bàyyi sa naw lii nga daan takke dem ci jibir yi nga xam ne mooy ñi nga daan jabarote ñu di ay ngàllu nga moom leen comme dañuy taaru nag nga féete fa rek di am ak ñoom ay doom ji nag mooy sangam ndey gi ndax sa doom la ndax jibir boo ko jabaroo bu amee doom sa ne doo kaa jaay saa yu deeyee rek doom jagu saa yu amee doom rek booy dee muy gore mooy booy dee rek muy gore doom jaay di sangam mooy wane ne léegi daal ab sëy seetatuñ ci mboq seetatuñ ci ab nawle seetatuñ ci nit ku baax wala kër gu baax kër diw nit kër yiw lañu tekke fa seetatuñ ko ku taaru rek ak noo mën a mel moom lañu takk bu boobaa daal loolu mooy loolu am. waaw nee na ajoor am na lu mu waxte xigma la boo xëy ñëpp ko war a mokkal na jigéen ju ndaw ju taaru. ju taaru nee na man la boole ñetti mbir am lan. sëñ ko ko gënal. mu sëñ ko ko gënal. jar la ko gënal. jurse ko ko gënal. jurse ko ko gënal man la boole ñett yooyu. foo nga am loo muñ muñaale ko pour yàlla mën laa defal doom yu baax wala barke boobu yar yooyu yor mat na bind ci téere tubaab yi ñu dugal ko ci l'école yi français yi ñu koy jàpp mën naa dugal programme bi ñooñu dugal ci école nouvelle laa wax yooyu war na ci jël bare bari di fa jox xale yi ñu di ko yaroo ndax xale yi kat la ñoom yeneen esprit yoo xam ne xalaat yu yox yoo xam ne moo nekk ci ñoom baa tax xam-xamu njëriñ julit bu ne yaaka moom da laa réer foo ko gisee nañ ko jël dans la tukuli mumin waaw mu ne wala qad ra'ahu waatu ne gis na jibril ca melo ko yàlla binde loolu ma leen doon wax mooy li ma ci indi woon hadis boobu mooy wane ne ci ba mu demee mu ne ba dafa nee dafa daal di bëri Omar nee na waa ji dafa daal di jóg ba ko wax ba ko yoon te waxaloo daal dafa leen ñokkeet ne ko wax nga dëgg daal di leen wan ginnaaw dem naka mu dem ne yoon Omar nee toog ni fa diir bu yàgg yàgg man leen la wax man leen nag mooy jamono bu yàgg mu toor toor ba mu bëgg a wax xaw a fàttu mu ne ndax xamoon ngeen ki doon laaj ñu ne ko allahu wa rasulu alam yàlla ko yoon taama xam mu ne Jibril ñëwoon doon leen jàngal seen diine saabay kenn du ci yonente kero gis ñu Jibril waaw aw melu doomu adama la yor moo tax moo tax malaaka bu nekkee melu doomu adama ku ne mën na kaa gis mu ne Jibril nag ñaari yoon rek la yonente bi mi gis melo ba ko yàlla bindel mooy da kaa toog ba yàgg mu ne ko damaa bëgg nga wan ma ne la yàlla binde melo bi la yàlla binde daal nga wan ma ko mu ne ko rendez-vous bi mooy xaari iraan xama la jëkkoon a fekk nan def delluwaat ba bu demee Jibril nekk meles mu seen ko fa bëtam yem benn laax bi doo nga la jot a génne mu tiim addina boole gox yi lépp yor melo woo xam ne bi ba mu laa yor si ba mu laa si bu xam yonente bi xam mu daal di delluwaat melaat na mu melo yor melo doomu aadama ñëw raay ba dënn bi mu jóg mu ne ko yàlla defal na ma juróom benn téeméeri laaf benn bi rek laa doon jot a génne xajul seet addina waaye lu ko neex mën a sopp ko ba mel tuut juróom benn téeméer laaf benn bi xajul seet addina mu ne beneen yoon bi ca ba muy dem laytul Isra ba mu jë sidatul muntaxa gi sàtt ne ko fa na ko fa yàlla binde ñaar yoon rek la ko mosa ñu gis ci addina ñu ko yàlla binde te bis bu ne mu ñëw ci moom di wax ak moom moo tax mu alxuraan ne wala xatra aahu gis na ko bil ufuqil moom mu biin gis na Jibril ca ufuqul mu biin ca gox yu soree ufuq mooy fa nga boo xoolee sa bët fa mu yem fa mel ni asamaan yoo ko sëpp foofa la ko seen muy ñëw uma huwa din moom yonente bi it bi danin muy koy nayee àlal xay bi di ko yàlla xamal sa kumpa yi tam nayewu ko dana li ko wax uma huwa din moom alxuraan ji bi xawli seytaan yi muy waxe seytaan yi rajimi ko ñu jëm fa ayna tasabuun fan ngeen di jëm nag kon fan ngeen di jëm in huwa déet moom ilaasir lu may pàttali waar leen aalimeen yël bindee fi li man saañee na ku mu soof min kum ci yéen nag anee sa xéma mu jub ku bëgg a jub nag jubal wama tashaauna na waaye du leen soob ilaa insaa lu may dafa soob allahu yàlla rabbul aalamin yàlla na ko soob fii masaw yi demee nii mooy andi werante philosophie bi ñuy wax naan bayna jabru ak ixtiyaar ndax nit dañ kaa forcé wala dañ kaa tànnloo mooy ixtiyaar ci la ne yàlla bu defee jabru it ne bu ko bu soobul yàlla du leen soobit jox na leen xel moo xam ne bii dafa mel ni mën ngaa fexe ba mu soobu yàlla booy awee ci yoon ne yoon bi yàlla defal na sa tur ndax bu dul woon loolu am na ku ko doon laaj ndax ñii mooy yàlla dowal ni dañuy mooy ñii nga xam ne ñooy jaamu yàlla dowal ni dañuy jaamu loolu lépp ci dogalu yàlla la waaye yàlla dogal lépp loolu baax ci jullit nag ndax bu fekkee xam nga ne yàlla dogal lépp boo nee dib jullit dalay wóor ne sa ngóor taxul nga dib jullit boo dee def lu baax dalay wóor ne sa ngóor taxul mooy def lu boo dee jaamu gi ngay jaamu doo ci aaw doo ci naw sa jëf da nga gërëm yàlla si la yàlla fonk nag bu fekkee ne da ngaa mosé ba dalaa dal doo ñànk it doo mera yàlla ngay xëy yàlla ko dogaloon te doomu aadama comme ba mu amee xel la yàlla jël benn li ñuy wax benn boor ci responsabilité bu yor ay mbiram. Da ngaa defal bàyyi bi nag, da ngaa defal doomu Adama, moo tax loolu nga xam ne li ñuy wax paaru bi responsabilité da nga kaa yor, loola nga ñàkk a toppatoo nag daf la koy laaj. Ndax yàlla dogal ne masalan doomu Adama dafay dem ak juróom yàlla ko dogal, ak appam mu dee yàlla ko dogal, appam mu dee yàlla ko dogal. Waaye boo xaroo rey sa bopp, yàlla xaroon la sawar, da ngaa jiitu yàlla rey sa bopp. loo tax mooy yàlla dogal waaye dégg yàgg def yàgg jëf. masalan ku ne kenn xamul lu la yàlla appal, da lay wóor ne raayu saxaar gële, saxaar gi bu mu dal ci kaw nga dee. bi nga xamee ne ñëw ngaa ñëw ba ci raayu saxaar gi, boo bàyyee saxaar gi da lay ndax da ngay gëm ne yàlla dogal lépp lu mu dogal, kon nag naa toog ndax boo yàlla dogal ne du ma dee saxaar gi du ma rey, ndax di xenn dina ko def. kenn du ko def, ku ko def nga xam ne nekkatul nit ko koy def ab dof lay doon. ko àndatul ak sagom moo koy def. koo gis mu ne def ko rek àndatul ak sagom, dafa door rek wala dafa doon dafa dof àndatul ak sagom. waaye kuy nit doo toog ci raay ba saxaar di ñëw nga toog, te bu saxaar gi ñëwee nga dee lu tax nga bañ a dee nag lan la musal du yàgg def. kon nag kon da ngay xam ne kon ixtiyaar yi foofu tànnoo ngi foofu. loolu moo waral boo jaamulee yàlla, yàlla dina ci mbugal. boo yàlla yàlla di fay ndax yaa gis lu baax, gis lu bon nga tànn lu baax di ko def, yàlla fay la ci. ne bu fekkoon loolu am na fay du am, mbugal du am. du aajo it yàlla yónni yonent. yàlla itam dafa dogal kenn ku ne wërsëgam. yonent bi wax na ko ci jur ndayam. lii nga am lu tax na ku xëy ñuy xëy di liggéey. waa sawal de nga xam ne kon ixtiyaar yi foofu. da nga am baar boo xam ne bi yàlla dogal nag, waaye nag da ne na nga sabab lu ba dimbali ci. boo sabab lulee ba dogalam ñëw nag. booba de yaa koy gàddu, yàlla dina ci mere ba dina ci teg mbugal. ah man it boo xaroo te deewoo gërëcc. waaw boo te deewoo gërëcciwaat. xaroo te deewoo. waaw ndax ki xarukat bi mu laa dee bu ma noonu delluwaat bu ma noonu delluwaat. ne delluwaat loolu yëpp di ko def nit. bañ buur. parce que sa aaw. génn sa taw. génn sa taw sa kër. xaru te deewoo. tooñ ku la man te ngeen wér. tooñ ku la man fuuf te ngeen wér. kenn wu. léegi mën na yem foofu